شدد تقولوا إينال دو ما كوميكو ناكا إروا مامون نكبنتس بغتا إنغا آمين تمام أدخانيا ديكا باي آبلا تنبال ما قنطن تينا غالشا Yaman Asi de ganti kani busana Anyat makuna Nungat aramin mo Isang maganam mo Ay suting paay mo Ay suting paay mo Atuti na kura pa inung tara on awan pa di kapay at tignan di tauno na bapnang amun at mangibingay tunot ko ng tatang tunggal makwentang tinaganan siya di kapropag na Yaman Asi de ganti kani busana Anyat makunan Nunyat aramin mo Isun maganam mo